puso'y biglang kumaba noong una pang nakita siya. Hindi mapagali, hindi makahinga. Siya na ba? Siya na nga? Kaya malayo man siya sa akin ngayon, darating din ang tamang panahon. Mundo para sa aming dalawa, siya na nga, sana siya na nga. Bakit ba punta?